Bala Habyarimana. Ni Juni 18 mwaka 2019. Hamjambo wapenzi wasikilizaji wa Radio Sanganiro. Karibu fuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, mitambo kiongozwa na Albert Nduwayo, na kwanza muhtasari wake. Sehemu iliyotengwa kwa kuwa wapita njia kwa kutumia miguu kwenye barabara ijulikanayo kama 20 Novemba ina mashimo ambayo hutokana na kuwa magari yanatumia sehemu hiyo, hivyo raia wakiomba tu wazichukuliwe. Wakazi wa Windere kwa kuliporipotiwa korongo ambayo walikosa uwezo wa kuondoka sehemu hiyo ili wahamie sehemu nyingine, waitaka serikali kuwasaidia. Na wakulima wa kahawa waliouza bidhaa hiyo kwenye social stall Ngozi wanungunika kutolipwa pesa muhula kwanza. Ni wakati ambapo mamlaka kuangalia bidhaa kahawa afike ilikuwa imetoa hadi ya Juni 5 wakulima hao wamelipwa. Kuna hayo bila shaka na mengine, karibuni hadi tamati. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Shirika la Parisem linalo watolea wito raia kubadili tabia limesimamishwa kwa muda. Katika waraka wa Juni 3 mwaka 2019, Wizara ya Mambo ya Ndani imefahamisha kuwa shirika hilo halikuweza kujirekebisha tangu pale liliporuhusiwa kufanya kazi kwa mara tena baada ya kusimamishwa mwaka 2015. Waziri Pascal Barandagie anabaini kuwa shirika la Parisem lilionywa mara kadhaa ila likaendeleza kufanya kazi kinyume na malengo yake kwa kutoa picha mbaya taifa na viongozi wake. Katika waraka huyo, Waziri Barandagie anasema matendo hayo hayana nyadhira nyingine bali kuyumbisha amani na usalama. Kuna ripotiwa minunguniko mingi ya wakulima wa kahawa mkoa wa Ngozi waliouza kahawa yao kwenye Sojestal Ngozi wakifahamisha kuwa hawajapewa malipo ya awamu ya kwanza. Ni wakati ambapo shirika la Afike husika na kufuatilia zao hilo la kahawa lilikuwa limetoa ahadi ya Juni 5 mwaka huu kuwa walionunua kahawa wamemaliza kuwapa malipo wakulima. Mkurugenzi mkuu wa Sojestal Ngozi anafahamisha kuwa swala hilo tayari limewasilishwa serikalini ili ichukue dhamana kwenye benki. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Ngozi, Apolinaire Muzagara. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Kunaonekana shimo katika baadhi ya sehemu za barabara ya inayotambulika kama 28 Novemba mjini hapa Bujumbura wanazozitumia raia wanaotembea kwa miguu. Raia wanaotumia barabara hiyo wanaeleza kwamba chanzo cha shimo hizo ni gari zenye uzito zinazopitia eneo hilo nyakati kunajitokeza msongamano wa magari kwenye barabara hiyo. Raia hao wanatolea wito husika wachukue hatua kwa lengo la kukabiliana na tatizo hilo. Mengi zaidi na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Hapa tuko kwenye barabara inayotambulika 28 Novemba iliyoko jijini hapa Bujumbura. Kinachodiririka eneo hilo ni shimo tofauti zilizoko mahara ambapo panapitia raia wanaosafiri kwa mguu. Shimo hizo zaonekana kwa idadi kubwa mbele ya hospitali ya Mwanamfalme Kalede Kamenge. Shimo hizo zapatikana pia mbele ya machunio ya Kamenge. Aidha, shimo hizo pia zapatikana mbele ya hospitali ya wanajeshi iliyoko Kamenge kuendelea hadi kando la mto Nahangwa. Baadhi ya raia wanaotumia barabara hiyo wanaeleza kwamba shimo hizo zasababishwa na gari ambazo zinazokiuka sheria ya barabarani na kupitia eneo hilo ya raia wanaosafiri kwa mguu. Bana, kwa kawaida tunaona hali sio nzuri. Kama sisi ambao tunatembea na miguu au tubasikeli, yani barabara kuna nafasi ambayo ya watu, nafasi ya magari. Yani kwa kawaida magari yanatufuata sisi, halafu akaacha njia yao wakatufuata sisi. Kwa kawaida kabisa tunaona wanatushtua sana. Hatuna nafasi ya kupita. Na hali hiyo inaweza kusababisha tatizo lipi gari zinazopitia pembeni ya barabara? Sababu ni nyingi. Wewe ukipita fasi yako kaona gari inakufuata. yani unaweza ukakosa fasi ya kupita. Sisi binadamu tunapita wapi wakati magari natufuata sehemu yetu, tutapita wapi? Yani magari akipita huko, akipita kwetu, mabarabara naweza kaharibika. Juu unaona mabarabara mengi, kuna visima, kuna nini. Na ndio maana mabarabara naharibika juu ya magari makubwa makubwa, anatufuata sisi fasi ya watu ambao wanapitia. Raia hao wanaeleza kwamba gari hizo mara kadhaa huwa zikisababisha ajali za barabarani. Magari anakuwa na anapita pembeni, watu wanakuwa wanapata shida sana. Hiyo ni shida sana ya kuona kama huko unapita munjia, ukaona magari ni shida sana. Na kupitia pembeni inaweza sababisha madhara yapi au tatizo lipi? Mtu yenyewe anaweza kupoteza maisha yake juu ya magari yenyewe kanapita pembeni. Hiyo ni shida sana kubwa sana. Barabara yenyewe inakuwa inaharibika, kitu kibaya sana. Raia hao wanatolea wito polisi na usika na usalama barabarani kuvalia njuga tatizo hilo ili miundombino hiyo ya umma ifadiwe ipasavyo. Shukrani mwenzetu Jamari Vya Nengenda Kumana, kamanda wa kikosi cha usalama barabarani, ametoa ahadi ya kutoa msimamo katika taarifa zetu zijazo. Na baadhi ya wakazi wa eneo la Winere kwa wilaya Gihosha ambao majumba yaliyobomoka kutokana na korongo walihama eneo hilo, na waliosalia wanafahamisha kuwa hawana uwezo wa kuhama na kuelekea sehemu nyingine. Hapo ni wakati ambapo nyufa zaendelea kuonekana, wakazi hao wanaiomba serikali kuwasaidia. Na punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Rais wa zamani wa Misri Mohamed Morsi afariki dunia jana na kuzikwa saa chache baada ya kifo. Nchi ya Marekani ongeza vikosi vya kijeshi katika ghuba ya Oman kutokana na mzozo kati yake na Iran. Na naibu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi seni nchini DRC ajiuzulu. Mengi zaidi na mwenzetu Placide Niyomungere. Nchini Misri, rais wa zamani Mohamed Morsi amezikwa leo mjini Cairo baada ya kuzirahi na kufariki dunia akiwa mahakamani siku ya Jumatatu. Wakili wake, kwa mjibu wa redio ya Ufaransa RFI, ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa kiongozi huyo wa zamani amezikwa mashariki mwa mji la Cairo, mazishi yaliyohudhuriwa na familia yake pekee. Morsi alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 67 na alikuwa anazuiwa jela akishtakiwa kwa makosa mbalimbali baada ya kuondolewa madarakani mwaka 2013. Kwa mjibu wa redio ya Ufaransa RFI, watetezi wa haki za binadamu wakiongozwa na shirika la Human Rights Watch wamelaani vikali mazingira mabaya na magumu ambayo Morsi alikuwa kizuiwa, na wakitaka uchunguzi wa kina kufanyika kuhusu kifo cha kiongozi huo. Rais wa zamani wa Misri Mohamed Morsi aliongoza nchi hiyo kati ya tarehe 30 Juni mwaka 2012 hadi tarehe 3 mwezi Julai mwaka 2013, kabla ya kuondolewa madarakani na jeshi likiongozwa na rais wa sasa Jenerali Abdulai Fattah El-Sisi. Na nchini ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, naibu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi seni ametangaza kujihuzuru wadhifa wake. Taarifa kutoka tume ya kuandaa uchaguzi nchini DR Congo imesema kuwa Basengezi amewasilisha barua yake kwa rais Felix Tshisekedi. Kwa mjibu wa redio ya Ufaransa RFI, hata hivyo ni lazima rais Tshisekedi akubali kujiuzuru kwake. Norbert Basengezi amechukua hatua hiyo wakati huu anapoendelea kukabiliwa na vikwazo kutoka kwa Marekani baada ya kuchelewesha matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika mwezi Disemba mwaka 2018. Na nchini Marekani, nchi hii imesema kuwa itatuma wanajeshi wake 1,000 zaidi katika maeneo la mashariki ya kati, wakati huu hali ya wasiwasi ikiendelea kushuhudiwa kati yake na nchi ya Irani, lakini pia na mataifa mengine jirani. Kaimu waziri wa ulinzi Patrick Shanahan amesema kuwa hii ni kwa sababu ya tabia aliyoeleza ni ya kukera inayoonyeshwa na wanajeshi wa nchi ya Iran. Kwa mujibu wa redio ya Ufaransa RFI, hatua hii imekuja baada ya Iran siku ya Jumatatu kutangaza kuwa haitatekeleza sehemu ya makubaliano ya kusitisha mradi wake wa nyuklia uliotiwa mwaka 2015 kati yake na mataifa ya magharibi yakiongozwa na Marekani, ambayo kwa sasa imejiondoa. Hata hivyo, Marekani haijaweka wazi ni wapi wanajeshi hao watapiga kambi. Shukrani mwenzetu Placide Niyomungere. Na kabla ya kutamatisha taarifa yetu ya habari, tuleteni taarifa habari za michezo, ambapo katika michezo ya kujipima nguvu na kujiandalia kombe la mataifa barani Afrika, baadhi ya timu ndizo zinamalizia michuano yake ya kirafiki. Ikumbukwe tu kwamba hapo jana mjini Tunis, nchini Tunisia, Burundi ilifungwa na timu ya Tunisia katika dakika za mwisho kwa mabao mawili kwa moja. Ni kwamba timu ya Masri ambayo ndio mwenyeji wa mashindano ya AFCON mwaka 2019 wakawanyuka Guinea mabao matatu kwa moja. Kumbuka tu kwamba Burundi na Guinea wapo kwenye kundi moja. Algeria ikalaza Mali mabao matatu kwa mawili. Ni wakati ambapo timu ya Taifa Stars ya Tanzania imetoka sare na timu ya Zimbabwe bao moja kwa moja, huku Morocco ikishindwa na Zambia mabao matatu kwa mawili. Wakati mwingine Senegal ikailaza Nigeria bao moja kwa sifuri. Kenya na DRC wakatoka sare ya kufungana bao moja kwa moja. Ni wakati ambapo Ghana na South Africa wakatoka sifuri bin sifuri, huku Ivory Coast ikanyukwa na Uganda bao moja kwa sifuri. Na ni hadi hapa, mpenzi msikilizaji, hatuna budi ya kutamatisha taarifa ya habari, ila kabla kuntia nanga ni kusome tena muhtasari wake. Sehemu iliyotengwa iliyotengewa wapita njia kwa kutumia miguu kwenye barabara ijulikanayo kama 28 November na mashimo ambayo hutokana na kuwa magari yanatumia sehemu hiyo, hivyo raia wakiomba hatua zichukuliwe. Wakazi wa Windere kwa kuliporipotiwa korongo ambao walikosa uwezo wa kuhama na kuondoka sehemu hiyo waitaka serikali kuwasaidia. Na wakulima kahawa waliouza bidhaa hiyo kwenye soja Stalingozi wanungunika kutolipwa pesa muhula kwanza na ni wakati afike. Ilikuwa imetoa ahadi ya Juni 5 wakulima hao wawe wamelipwa pesa hayo. La ziada sina ila kutakia kile la kheri na mafanikio. Ni tole shukurani wemba wameweza kutegea sikio taarifa ya bari. Mitambo ilikuwa kiongozwa na Albert Ndwayo. Langu jina ni Bali ni Vyarimana. Kwa heri kwa muda.